اور پھر اس کے بعد ان کے دلوں کی حالت کا ایک اور تذکرہ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر لیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن پاک کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. اور بھاگ کے کرتے کیا ہیں؟ نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ساری آیتیں آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ تب آئیں گی جب سنتے وقت مکہ کا ماحول تصور میں رکھیں, مکہ کا ماحول ذہن میں رکھیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں ریئیکشن ہوتا تھا. ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی یہ سنی نہیں. اور جب آ کے سنتے بھی تھے تو صرف آپ کی غلطیاں چننے کے لیے, ان کا نصیب ہی ایسا تھا. جب ان کو قرآن پاک کی دعوت دی جاتی ہے, جب آپ ان کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ نفرت کرتے ہیں. اس سے پہلے چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گی, یہی جو تسبیح کرنے کی تھیں تاکہ آپ کے نوٹس جو ہیں اسی کے ساتھ رہیں. یہ جو بات کہا نا کہ تم ان کی باتوں کو سن نہیں پاتے, یعنی ہر مخلوق جو ہے یہ تسبیح کرتی ہے تو دل میں ایک دم خیال آنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ فریکوینسی کا فرق ہوتا ہے. ہمارے کان ایک خاص فریکوینسی کی آواز کو سن سکتے ہیں, اس سے زیادہ آواز ہوتی ہے تو بھی نہیں سن پاتے, اس سے کم ہوتی ہے تو بھی نہیں سن پاتے. اسی طرح کائنات کی ہر چیز کی فریکوینسی, بات کرنے کی ان کی ویوز کی, ویوز جو بنتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا, ورنہ تو ہمارے کان اتنا کچھ سن لیتے کہ ہم اس دنیا میں رہ ہی نہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا. پھر تو ہم سارا دن دوسروں کی باتیں سنتے رہیں اور آخر میں ہو کیا کہ اپنا کام ہی چھوڑ دیں. ایسے ہوتا ہے نا کبھی بہت شور والی جگہ پہ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو تھوڑی دیر میں آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں, ادھر ادھر سوچنے لگتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ جاپانی سائنسدانوں نے کچھ ایسے آلات بنائے ہیں جو ان چیزوں کی آوازوں کو نوٹ کر رہے ہیں, جیسے پہاڑوں کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب بچے کی ماں کے پیٹ کی موومنٹ, اس کی ہارٹ بیٹ کی آوازوں کو ریکارڈ کر لیا گیا تو پھر باقی کیا مشکل ہے. اسی طرح ان کی آوازوں کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے نا کہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ مؤذن کی آواز سن کر جہاں جہاں آواز جاتی ہے تو وہ پتھر اور حجر قیامت کے دن گواہی دیں گے. سبحان اللہ. اسی طرح جب مسجد نبی بنی اور بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا, تھوڑے دور تھے تو انہوں نے سوچا کہ مسجد نبی کے قریب آ کے آباد ہو جائیں, تو آپ نے فرمایا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم, وہیں رہو تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تو یہ کون لکھتا ہے یا کیسے ہوتا ہے زمین کو کچھ شعور ہے تو تبھی یہ سب چیزیں ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو سن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بس بات کو مان لیں. یہ وہی بات ہے کہ سمینا و اتانا یا یومنون بالغیب, غیب پہ ایمان آ گیا تو بات پوری ہو جائے گی. اب یہاں بات آگے جو ہم دیکھتے ہیں, جس کو ہم نے شروع کیا تھا کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک پڑھتے تھے. پھر کیا ہوتا ہے, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ہم آپ کے اور ایمان نہ لانے والوں کے بیچ میں, یعنی کون, جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. یہ اللہ پر ایمان کی بات نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہ لانے کی بات ہے. کیا کر دیتے ہیں, حجابم مستورا, ایک بہت پوشیدہ مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں. مستورا مفعولہ کے وزن پہ, سترا اس کا روٹ ہے, ستر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. یہ سین توئے را ہوتا ہے, یہ سین تارا, سین توئے را ہوتی ہے تو وہ ستر ہوتی ہے لائن, لیکن ستر سین تیرے نہ نظر آنے والا پردہ. یہ کون سا پردہ ہوتا ہے, کیا واقعی کوئی پردہ ہے؟ نہیں, یہ وہ پردہ ہے جس کا ذکر آ گیا سورہ بقرہ کی آیت 7 میں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کی آنکھوں پہ پردے لگ جاتے ہیں. یہ نفسیاتی پردے ہیں, ہرڈلز, رکاوٹیں. اس آیت کے بارے میں اسمہ بنت ابوبکر کی ایک روایت ہے کہ جب سورۃ تبت نازل ہوئی, آخری پارے کی سورت ہے سورہ لہب, تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس کو بہت غصہ آیا کہ میری حجب ہوئی ہے. حجب کہتے ہیں قصیدے کی متضاد چیز کو, کسی کی تعریف کرتے تھے تو قصیدہ کہتے تھے, کسی کی تذلیل کرنی ہوتی تو حجب کرتے تھے. جو دوا پیسنے والا پتھر تھا اس کو اٹھایا اور حرم میں آئی کہ آج میں تو پھر مار کے آؤں گی پتھر کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے تھے. جب ابو بکر صدیق نے عورت کو اس طرح آتے دیکھا تو گھبرا گئے کہ کہیں اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. وہ آئی اور ابو بکر سے کہنے لگی کہ تیرے دوست نے میری حجف کی ہے. ابو بکر نے کہا نہیں, انہوں نے نہیں کہا, یعنی کعبہ کے رب کی قسم انہوں نے نہیں کہا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واقعی نہیں کہا تھا. آیتیں اگر اتری تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی. تو اس پہ وہ بڑبڑاتی ہوئی شعر پڑھتی ہوئی وہاں سے جانے لگی کہ مزمم عصینا, کہ وہ مزمم ہے اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر اپنی بڑائی کرنے لگی, کہنے لگی علمت القریش, قریش جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں, اور تکبر کے مارے اپنا ہار دکھاتی ہوئی چلی گئی کہ اس کو بیچ کر اس کے خلاف استعمال کروں گی. نہیں لکھا حجاب مستورا, اللہ بچا لیتا, اللہ تعالیٰ نظر کو پکڑ لیتا ہے, آنکھیں اس کے حکم سے دیکھتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نہ دکھانا چاہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے آپ کو نہیں دکھتی. یہ تو چلے نفرت کی بات ہے نا, عام طور پہ بھی دیکھیے چیز بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہے, آپ کی نظر نہ پڑے تو آپ نہیں دیکھ پاتے, جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نہیں دیکھ سکتے. بعض دفعہ تو اپنی بے بسی پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا یہ میں نے دیکھا کہ ایک خاص وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ملنے کا, جب وہ چیز ملنی ہے تبھی ملنی ہے, اور بعض دفعہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہی تو اس کے فوراً اگلی منٹ مل جاتی ہے. ایسے انسان ٹوٹتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں کتنا کمزور ہوں, میرا مالک میری نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے. سامنے چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کہہ رہے تھے کدھر ہے کدھر ہے. جیسے بعض لوگوں نے گلاسز ماتھے پہ لگائے ہوتے ہیں, سر کے اوپر تھوڑا کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں گلاسز کدھر ہیں. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے. لیکن یہاں تو خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے ڈھارس بھی ہے نا, کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے دشمنوں کی چالوں سے. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, جتنا ایمان سچا ہوگا نا اتنا کافروں کی آنکھوں پہ پردے زیادہ بڑے پڑیں گے. تو یہاں مستور بمانی ساتر, ساتر کے معنوں میں فاعل کا وزن ہے, مانے اور حائل, یا پھر مستور عن الابصار, آنکھوں سے اوجھل, یعنی ان کو دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آتا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا, اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے. اَكِنَّا كِنَانٌ کی جمع ہے, ایسا پردہ جو دلوں پر پڑ جائے, دل پہ پردے ڈل گئے. اور کس بات سے؟ کہیں يَفْقَهُ, اس کو سمجھے, اس بات کو سمجھ نہیں سکتے, یعنی سب کچھ سمجھ آئے گا لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اور کیا؟ اللہ اکبر. وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَا, اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے. وقر کہتے ہیں کانوں میں ایسا سکل یا ڈاٹ جو قرآن کے سننے میں رکاوٹ بن جائے. کہیں دیکھیں یہ ڈاٹ آپ نے, کانوں کے سننے سے رکاوٹ بن جائے. یہ کون سے ڈاٹ ہے؟ یہ تعصب کے ڈاٹ ہے, یہ نفرتوں کے ڈاٹ ہے. آپ جس چیز کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, وہ چیز آپ کو ویسی لگتی ہے. جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ بہت اچھے ہیں, کوئی بھی کبھی بھی انسان کمنٹس دیتے ہیں نا, تو آگے سے ہمیشہ ذہن میں خیال یہی آتا ہے کہ نہیں, اصل میں آپ پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے آپ کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے. جب نگاہوں میں محبت آتی ہے, آپ کو وہ شخص پیارا لگتا ہے. آپ کے دل میں کسی کے لیے جگہ ہوتی ہے, آپ کو وہ اچھا لگتا ہے. اس کی بہترین مثال تو ماں اور بچے کو لے لیں. ماں کو اپنا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے, تو وہ اس کے چہرے پہ کتنا کچھ بھی لگا ہوگا نا, کہے گی میرا بچہ بڑا پیارا ہے. اور کوئی دوسرا شخص تنقیدی نظروں سے دیکھتا ہے, تو اس کو ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ ماں بھی اچھی نہ لگے. یہی حال ان لوگوں کا تھا. اللہ کے نبی تو قرآن سکھا ہی رہتے, آپ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, لیکن ان کو قرآن سے نہیں اللہ کے نبی سے بیر محسوس ہوتا تھا. اور یاد رکھیے, یہ شیطان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ایک ٹرک ہے, کہ کسی کو سچے راستے سے ہٹانے کے لیے اس سچ سے نہیں ہٹاتا, سچ کہنے والے کے خلاف کر دیتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کہنے والا ٹھیک نہیں. آج کے دور میں آپ کسی شخص سے پوچھ لیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص, آپ ذرا پوچھئے, کیا بات ہے, آپ نے قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیا قرآن پڑھنا چاہیے؟ جی ضرور پڑھنا چاہیے. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ پھر دیکھیے ذرا, آپ کو وہ لمبی لسٹیں دیں گے. آپ کو کیا پتہ یہ مولوی کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے, یہ آج کے مولوی ہیں جن کی وجہ سے دین بٹا ہوا ہے. فوراً دین والوں پہ اعتراض ہوگا. یہ اصل میں شیطان کا ٹرک ہے, کیونکہ قرآن سے تو ہٹا نہیں سکتا, دین کمزور ہو جائے گا, ایمان میں خلل پڑے گا اگر کوئی کتاب کو اپنی کتاب ہی نہ مانے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ بات کہنے والے کے خلاف کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہی دو تین رکوع میں آپ دیکھیں گے, بہت ہی اہم آیتیں آ رہی ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان انسان کو کیسے حق کے راستے سے ہٹاتا ہے. پورے سٹیپس لکھاؤں گی آپ کو اوپر سے نیچے تک, کہ ایک چیز پہ لگاتا ہے اس سے انسان بچ جائے تو دوسری پہ آ جاتا ہے, پھر دوسری سے آتا ہے تو تیسری پہ, پھر چوتھی پہ, اور اسی طرح انسان پھر بھاگتا ہے. ایک کال بھی ہے نا کسی کا, کہ شیطان کسی سے کتنی نیکیاں کرواتا ہے صرف کسی ایک بہت بڑی نیکی سے اس کو بچانے کے لیے. تو لہٰذا شعور کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. آج وہ نہیں رہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے لگائے, جنہوں نے آپ کے راستے میں تکلیفیں دیں, آپ کو وہ نہیں ہے. لیکن نام اللہ کے نبی کا ہے, اللہ کے نبی کا اس لیے کہ حق تھا. سچ بات اپنی جگہ بنا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, ایک اور مسئلہ تھا ان کا, اور وہ کیا کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر قرآن میں سنتے ہیں, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, پشت پھر کے بھاگنے لگتے ہیں, نفرت کے مارے بھاگتے ہیں, دل نہیں چاہتا ان کا کہ ان کی طرف پلٹ کے بھی دیکھیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تھی وہ ان کی چھپی ہوئی خصلت جس کا ذکر قرآن پاک نے کر دیا, کہ قرآن پاک میں جب صرف ایک رب کا ذکر آتا تھا تو بس ان کو تو غصہ آنے لگتا تھا. کہتے تھے یہ کون سا قرآن ہے جو ہمارے بزرگوں کی بات ہی نہیں کرتا, ہمارے بڑوں کی بات ہی نہیں کرتا. اور نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ وہ قرآن سے دور بھاگنے لگتے. ان کو اچھا لگتا تھا ساتھ بزرگوں کا ذکر, فلاں کے قصے, فلاں کی کہانیاں, فلاں کی روایتیں, فلاں کی باتیں. ہر دور میں یہی مسئلہ رہا. مکہ والے جو تھے وہ اپنے آپ کو کیوں اس طریقے سے محسوس کرتے تھے یاد رکھیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے پاس اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ کافر تھے یا وہ اپنے آپ کو کفار کہتے تھے، نہیں مسلمان تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو پیچھے سے نسب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا، لیکن کیوں نہیں کر پائے؟ اس کی وجہ یہ کہ دل کے کھوٹے تھے، دل کے اندر وہ بات نہیں تھی جو آنی ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوتا کہ آپ کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو اس میں ان کے بزرگوں، ان کے بتوں، لات منات، عزا، یوگ، یغوس، نصر، ان کی کوئی بات نہ ہوتی، تو کہتے یہ کیسا بات ہے، ہم نہیں سنتے، ہاں کوئی بات وہ کرو جو ان کی بھی ٹھیک ہو۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہر دور میں قرآن پاک جب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، خاص طور پہ مسلمانوں کے سامنے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ مت سوچئے کہ وہ صرف آپ ہی کی بات سنتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے بچپن سے لوگ دین کی بات کسی نہ کسی اینگل سے سنتے آتے ہیں، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، دانستہ یا غیر دانستہ، مسجدوں میں، خطبوں میں لوگ سنتے ہیں۔ کوئی پوری باضابطہ تعلیم نہ بھی ہو تو کہیں نہ کہیں سے بات تو سنی ہوتی ہے۔ تو جب لوگ دین کی بات سنتے ہیں نا، تو وہ اصل میں بات کہنے والے کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سے جو ہم جانتے ہیں اس کے ناطے سے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ چلیں اس کو میں آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے، کہ اللہ کے حکم سے کہ ایک خالی کاغذ ہے، آپ اس پہ کچھ بھی لکھیں، بہت آسانی سے لکھا جائے گا، کلیئر کٹ سمجھ آئے گا، نمایاں ہوگا۔ لیکن ایک لکھے ہوئے کاغذ پہ آپ کچھ لکھ دیں، چاہے دوسرے رنگ سے لکھ دیں، مشکل ہوگی نا پڑھنے میں، غلط ملط ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو انہوں نے کبھی کچھ نہیں سنا ہوتا، کسی کو نہیں سنا، کوئی بات نہیں سنی، وہ قرآن کو سنتے ہیں تو فوراً جذب کرتے ہیں، ان کے اندر جاتا ہے، ان کو قرآن اپنی روح کی ایک دوا دکھتی ہے، اپنی بیماریوں کی دوا دکھتی ہے، ایک روح کی پکار دکھتی ہے، سو فوراً مانتے، خوشیاں مناتے ہیں، واہ یہ بات تو پتہ ہی نہیں تھی، اللہ نے موقع دیا۔ اسی لیے جب انسان پہلی دفعہ کسی بندے سے قرآن سنتا ہے نا، وہ اس کے دل پہ بڑا اثر کرتا ہے، پہلا استاد کبھی نہیں بھولتا اور نہیں بھولنا چاہیے، احسان فراموشی ہوتی ہے اگر ہم اپنے پہلے استادوں کو بھول کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت دل کورے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ شعور بھی اتنا نہیں ہوتا، انسان کو ہر بات اچھی لگتی ہے، لیکن پہلے سے پڑھے ہوئے کو دوبارہ پڑھانا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خود پسندی کا شکار ہو جائیں۔ اب مکہ والوں کا حال یہ تھا کہ یہ خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کی محفلوں میں آتے تھے، اب حال کیا ہوتا تھا کہ سنتے تھے، ذرا دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹیلی کرنے لگتے تھے۔ دیکھیے بعض لوگ ٹیلی کرتے ہیں نا، کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں، کیسے کیا، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مقابلے بازی کہہ لیں، یا آپ اس کا ایک خاص ٹپیکل لفظ ہوتا ہے، ججمنٹل ہونا، ایسا کیوں ہوا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے ایسے کہا تھا، میں نے تو آج تک یہ بات ایسے سنی تھی، اب یہ بات ایسے ہونے لگی۔ یہ جو پرچول کرتے رہتے ہیں نا، بعض دفعہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ول لو پھر جاتے، ولہ یو ولی سے ہے یہ لفظ، تب بھاگ جاتے ہیں، کیسے، علی ادبارہم، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ تدبر ہے، یہ جب ہم تدبر کرتے ہیں نا آیتوں پہ، تو اصل میں وہ آیتوں کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہوتا ہے، اندر تک جاتے ہیں، اس کی ڈیپتھ کو لیتے ہیں، کیسے، نفورا، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے گزر گیا، نفرت کے مارے بھاگنے لگتے ہیں، نہیں نہیں نہیں اس بات کو نہیں سنو، نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر کے پول کھول رہا ہے کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ کیوں سنتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کس بات پر کان لگاتے ہیں، یستمعون، ایک لفظ ہوتا ہے سمیا، باب سمیا بھی ایک ہے، اور ایک ہے استمیا، استفعال، باب بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، بہت غور سے سننا، توجہ سے سننا، اتنے گہرے کان لگا کے سنتے تھے، کیسے لگتا تھا ایک ایک لفظ ان کے دل میں جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں سنتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، ہم کو پتہ ہے یہ کیوں سن رہے ہیں، یا آپ کے نقص ڈھونڈ رہے ہیں، یا آپ کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہدایت کے لیے نہیں سن رہے، یہ پوائنٹ ہاتھ آ جائے تاکہ نبی کی تکذیب کریں، اس کا مذاق اڑائیں۔ اب جس نے تنقید کرنی ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ غور سے سنتا ہے آپ کی بات کو۔ اب ایسے بھی دیکھیں کہ جس کی بات سن کے آپ نے دوبارہ کسی کو سنانی ہو، اس بات کو آپ زیادہ غور سے سنتے ہیں نا، آپ خود سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں سوکے، لیکن جب آپ نے کسی کو آگے میسج دینا ہو کوئی تو کہتے ہیں اچھا کیا کہا تھا پھر کہنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک پڑھنا کیا ہوتا ہے، آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، بس آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ماشاء اللہ اس نیت سے بھی سنتے ہیں کہ ان کو آگے پڑھانا ہے، تو ان کی سوچ بالکل فرق ہوتی ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی لفظ غلط نہ سن لیں اور مس کوٹ نہ کر دیں۔ تو ان کا حال کیا تھا، وَإِذْهُمْ نَجْوَا، جب یہ نجوا کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی اٹھتے ہیں تو سرگوشیاں کرتے تھے، یہ وجہ تھی ان کے سننے کی، آگے جا کے سنتے تھے، سپائے بن کے آتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، راتوں کو پھر اپنی چوپالوں میں بیٹھ کے آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا کہتے تھے، اگر آپ اس سے پہلے انورٹڈ کوما لگا لیں، اس یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم، یہ کون ظالم ہے ذرا نوٹ کیجئے گا، قرآن کی محفلوں میں آنے والے لیکن ہدایت کی بجائے تنقید کرنے کی نیت رکھنے والے، ظلم کیا ہے ان کا، چیز کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ کر دیا، مس پلیس کر دیا، حق ادا نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کرنے کو وہ نہیں کیا۔ ان تتبعون الا رجلا مسخورا، اگر ان سے پہلے کریں گے تو زیادہ ایزی سمجھ آئے گا، یہ ہے ان کا قول، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو سدا شخص کی۔ کیا ہو گیا تم کو، ایک جادوگر کی باتوں میں آ گئے ہو۔ یہاں دیکھیے کہ جادوگر کا لفظ آ گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، آپ کو رجل مسخورہ کیوں کہتے تھے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ مسخور مفعول کا وزن ہے جس پہ جادو کیا گیا ہو۔ ان کا خیال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے بتوں کو پسند نہیں کرتے، ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے بتوں نے آپ کے اوپر جادو کر دی ہے، جس کو ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں نا، فلاں کی مار پڑ گئی ہے، پھٹکار پڑ گئی ہے، یا کسی کو برا نہ کہو، ان کی بد دعا نہ لو۔ ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ خام خواہ کسی قبر والے کو برا نہ کہو، کیا پتہ اس کا وبال تم پہ آ جائے۔ تو یہاں مسخور معنی کیا ہے، جس پہ جادو کیا گیا۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ کہیں ساحر بھی آپ کو کہتے تھے کہ یہ خود بھی جادو کرتے ہیں، کہیں کاہن، کبھی شاعر، کبھی کچھ، یعنی ان کی اپنی مت ماری ہوئی ہے، کسی ایک بات پہ اتفاق ہی نہیں کرتے، ایک بات کہتے ہیں پھر اس کا رد کرنے لگتے ہیں، پھر ان کو دوسری بات نظر آتی ہے تو اس پہ چل پڑتے ہیں، بس یہ ایسے ہی ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اور آپ کے مسخور ہونے کی دلیل کیا دیتے تھے لوگوں کو، اس کا ذکر اب اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، انظر دیکھیے، کیف ضربوا، کیسے بیان کرتے ہیں یہ، لک الامثال، آپ کے لیے مثالیں، دیکھیے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے، یہ لوگ بہت بھٹک چکے، اب یہ راہ نہیں پائیں گے، ان کو یہ چیز مل ہی نہیں سکتی، ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہاں راہ بھٹکنے کا معنی کیا ہے، کہ آپ کا اصل سٹیٹس پا ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، ابھی تک یہ شک میں ہے، ان کو آپ کی اصل پتہ ہی نہیں چلی، ان کا اضطراب ابھی دور ہی نہیں ہوا، لہٰذا یہ ایسی باتیں کر کے اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے یہ باتیں آپ کی، اس لیے یہ ڈبل مائنڈیڈ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو نفور آیا تھا نا، یہ نافر کی جمع ہے، نفرت کرنے والا۔ سورۃ صف آیت 5 میں بھی آتا ہے، فلما ازاغوا ازاغ اللہ، جب یہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس طرح سورۃ نساء میں بھی آتا ہے، بل تبع اللہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ۔ بہت بڑا انتقام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس انتقام سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق بات کو سن کے بھی حق سے دور ہو جائیں۔ حق بول کے لوگوں کو حق کے دور کر دیں. چکنے پتھروں پر اب جتنا مرضی پانی ڈالیں پھسل جاتا ہے. اسی طرح سنگ دل لوگ قرآن کی بات سن کے بھی سوکھے کے سوکھے رہتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں. ان کو سننا نہیں ہوتا, ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس حق سے دور کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں آپ پہ لگاتے تھے. وقالو اِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا, اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم گل سڑ جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, خلقاً جدیدہ, ایک دوبارہ اٹھنا, ایک نئی خلقت, ایک نئے انداز سے آپ کو کھڑا کیا جانا. یہ آپ کے مسخور ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کہتا ہے ہم مر کے مٹی ہوں گے, ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور پھر زندہ اٹھایا جائے گا. دیکھو ذرا اس کے سحر زدہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہ مشکل لگتا ہے, ان لوگوں کی نظروں میں یہ بات مشکل ہے کہ مرنے کے بعد مٹی بننے کے بعد دوبارہ اٹھنا. تو ان سے پوچھو قل کونو حجارتن او حدیدن, یا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا, او خلقن مما یکبر فی صدورکم, یا اس سے بھی سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم تمہیں نہیں دوبارہ زندہ کر سکتے, چلو سب سے مشکل چیزیں جس میں زندگی کے اثرات پیدا کرنے ہوتے ہیں وہ پتھر یا لوہا ہے. زندگی نہیں ہوتی نا, بے جان چیزیں, ٹھوس. آج بھی دیکھیں بے حس لوگوں کو ہم پتھر کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان میں تو پھر بھی زندگی ہے, یہ تو سافٹ ہے, اس کے اندر تو کتنی تری ہے. تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ, یا اس سے بھی بڑی کوئی دھات بن جاؤ, اتنے کٹھور ہو جاؤ. اللہ نے پیدا کرنا ہے تو وہ تمہیں پیدا کر کے رہے گا. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, پھر وہ کہتے ہیں کون ہے جو ہم کو پیدا کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, کہہ دیجئے وہ ذات جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں تھا, لیکن اس نے پہلی دفعہ کر دیا تو تمہیں اب دوبارہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ اور اس بات کو سن کے فَسَيُنْقِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے. وَيَقُولُونَ, اور پوچھیں گے متا ہوا, ایسا ہوگا کب؟ یعنی ایک سوال کا جواب دے دو گے نا تو اگلا شروع ہو جائیں گے پوچھنا. قل اسائیں یکون قریبا, کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو. پہلے کہتے تھے کون پیدا کرے گا, جب بتا دیا وہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ کیا, تو اب تھوڑی ان کی امیدوں پہ اس پڑی. اچھا اچھا یہ بتاؤ ہوگا کب؟ اچھا کہا بس جب بھی ہوگا تم یہی سمجھو کہ قریب ہے, تم دیکھ لو اس دن تمہارا ہو گیا کیا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا, جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے, اور یہ خیال کر رہے ہو گے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. یہ ہے تمہاری اوقات, زندہ کیے جاؤ گے, تمہیں پتہ چل جائے گا, اور وہاں جا کے دنیا کا یہ وقت تمہیں اتنا تھوڑا لگے گا کہ جیسے ایک پلک چھپکتے میں تم دنیا سے آگے. پھر پتہ چلے گا زندگی کہاں گزری. کتنا خوبصورت انداز ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کا, یہ زندگی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ ختم ہو جائے گی, نہیں رہے گی, قبروں میں چلے جاؤ گے. دیکھیے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم روز اس بات کا تذکرہ کریں جو ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھی تھی, کہ ہم اس دنیا میں جتنا عرصہ رہتے ہیں اس سے بہت زیادہ عرصہ ہم نے قبروں میں رہنا ہے. ہمارے بڑے جو قبروں میں جا چکے, بعض لوگ تو اپنی طبعی عمر سے زیادہ حصہ گزار چکے قبروں میں, اور ابھی نہ جانے کتنا موجود ہے. انبیاء کرام کو دیکھیے کب سو قبروں میں ہیں, اگر وہ خراب ہو گیا تو معاملہ کیا ہوگا؟ قبر کا لمحہ ہی اتنا بڑا ہے تو اس کے آگے دنیا کی زندگی کیا لگے گی. لبثتم الا قليلا. ابھی حشر نشر صراط اور جنت جہنم تو بعد کی باتیں، ابھی تو تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تم کر کیا رہے تھے اس دنیا میں، تمہیں رہنا کیسے تھا. تو پھر عمل کی بات کیا ہے کہ ہر انسان دیکھے حق کی مخالفت کر رہا ہوں، کب تک کروں گا، زیادہ دن نہیں رہوں گا، دنیا کی مستیوں میں کھویا ہوا ہوں، یہ مستیاں قائم نہیں رہیں گی، ایک وقت آئے گا کہ جانا ہے اور ہر ایک کو جانا ہے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. انسان جب دنیا میں کھوتا ہے نا تو یہی سوچتا ہے کہ بس مجھے یہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کون ہے جو مجھے ہلائے گا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر سب چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کیسے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی کوششوں میں. ایک ای میل کسی نے مجھے بھیجی تھی، تو آج کے دور کا ایک نیا فیشن کہہ لیں، اور نہ جانے حوصلہ کیسے پڑتا ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں اپنے پیاروں کی ہڈیوں کو جلوا کے اس کے اندر سے کاربن نکلوا کے اس کے ہیرے بنا رہے ہیں. ہماری ہڈی میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ خاص سسٹم سے گزرے تو وہ ڈائمنڈ میں بدل جاتی ہے. اب لوگ مردوں کو دفنانا نہیں چاہتے، دفنانا مہنگا ہے، ہڈیوں کو جلاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے جو سرما سا نکلتا ہے اس کو کچھ کیمیکل ایکشنز میں سے گزارتے ہیں، پھر اس کے ڈائمنڈز بنتے ہیں، اور وہ ڈائمنڈز رنگز میں پہن کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے پیارے کی ہڈی ہے. جی اللہ اکبر. اور ان کو آسان لگتا ہے، دفنانا مہنگا ہے کیونکہ اس پہ ہزاروں، بعض دفعہ تو ہزار ہزار ڈالر سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. جلانے میں کہتے ہیں 375 ڈالر لگتے ہیں جلانے کے لیے، اور جلانے کے بعد فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ مل بھی جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر سال مرنے والے تقریباً 600,000 لوگوں میں سے 48,800، یعنی کچھ ایک بگ فگر ہے کہ جس کو وہ کریمینیٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنا نہیں چاہتے نا. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کتنی بڑی بات ہے، تم مٹی بن جاؤ، ہڈیاں بن جاؤ، چورا چورا ہو جاؤ. اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. جب ایک انسان اس کو دوبارہ کچھ بنا کے خوش ہو کے پھر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے. بہت سارے ایک رپورٹ ہے تو اس میں ایسے فگرز ہیں، جب کوئی ایک کام کرتا ہے تو سب کو وہی پھر آسان لگنے لگتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ مردوں کی راکھ خلا میں بھیجی جا رہی ہے، اور $1,000 قیمت ہے ایک پین جتنی چیز کو، یعنی اس کو کنٹینرز میں بند کر کے رکھتے ہیں. استغفر اللہ تعالی موقع. اب دیکھیے فما زباد الحق کی الدلال، حق سے بھٹکتے ہیں نا تو ضلالت ہی رہتی ہے. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے مَن یُخْجِ الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ. ایک شخص ایک پرانی ہڈی اٹھا کے لے آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس کہ بتائیے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. سورہ مارج آیت 6 میں بھی آتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِیدًا وَنَرَاهُ قَرِیبًا. وہ لوگ تو اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں.